na ulinganizi wake na dawa yake, na siku baada ya siku watu wakawa wanaongezeka mmoja baada ya mwingine. Watu hawa si wengine bali baadaye waje kujulikana kwa jina la masahaba, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tasubu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Hawa masahaba ambao maulama siku za mbele huko wali wafanyia taarifu wa kusema kwamba ni wale ambao waliomwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikutana bwana Mtume sallam kisha wakamwamini, na wamatu ala alislam, na wakafa aliyakuwa ni waislamu. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hawa waliambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo, ambapo kiongozi wao maarufu kabisa ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye huwa awwalu man amana min ar-rijal wa sahibuhu fil ghari, na vile vile ni mkwewe, kwani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoa binti yake, wa huwa afdaluna baada nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ndio mbora wetu waislamu wote. Lau kama imani za waislamu wa Madina kama za mtume zingewekwa upande mmoja na ya Bakar ikawekwa upande mwingine, basi ya Bakar ingeweza imani yake kuinua zile imani za waislamu wengine. Hawa masahaba wao kama wao ndio ambao waliopokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa mtume sasa ameshiwa dini kwa Allah tabarak wa taala, wa mwanzo kupokea dini ni masahaba. Haya mafundisho ambayo tuko nayo, Qur'an, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mwanzo kabisa ambao moja kwa moja biduni wasita pasi na kiunganishi wao walipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio wa mwanzo kutekeleza haya maagizo yote yaliyokuwa katika dini na kuyaacha makatazo yote yaliyokuwa katika dini ambayo yamekatazwa. Walienda hivyo, waliishi hivyo na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo tu, bali vile vile walishirikiana na mtume sallama au kutekeleza maamrisho katika sehemu ambazo ni hatari mno. Mfano wake ni katika vita mbalimbali, kuanzia vita vya Badri, vita vya Uhdi, vita vya Ahzab na vita nyingine zilizokuja mbele, kwamba hawa walikuwa bega kwa bega na walijitolea mali zao na nafsi zao kumlinda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio ikapatikana kundi miongoni mwao wakaita al-Ansar, ambao hawa ma-Ansar walimnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, walimpokea baada ya kumpokea na wakamnusuru na kumlinda kwa kutoa nafsi zao na mali zao. Na lile kundi ambao liliama naye kiambatana na mtume sallallahu alayhi wasallam kuja Madina walikuwa ni muhajirun, waliohama kwa ajili ya Allah kuinusuru dini yao, kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ni masahaba. Masahaba hawa ndio ambao walichukua mafundisho kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, kisha wakayafikisha katika jamii zingine. Mfano hayo ni kwamba Muadh ibn Jabal ametumwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ila Yemen, kuelekea Yemen kwenda kufundisha dini, kama alivyosimuliwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallama anamfundisha, anamtuma Muadh ila Yemen, anamwambia innaka ta'ti qauman min ahli kitabin, akayapo ya Muadh unawaendea kwenda kuwaligania watu waliopewa kitabu, al-Yahudi na Nasara. Maana kwamba hao watu unaowafuata ni watu wasomi, wamesoma, wanajua habari za uwepo wa Allah, ila tu vitabu vyao vimeingiliwa na ubabaishaji hapo baadaye. Huyu Muadh amekwenda Yemen. Hivyo hivyo Mtume sallama amemtuma Ali ibn Abi Talib, naye vile vile akaenda Yemen kwa ajili ya kuwaligania watu. Hapo kabla tayari Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu kabla ya hijra ameama kutoka Maka kuja Habasha, Ethiopia, Eritrea, Somalia ya leo, ambayo ilikuwa chini ya Malikul Habasha, ambaye huyu ndio mfalme na mtawala wa maeneo hayo. Aliingia Jaafar, wakafanya kazi ya dawa mpaka huyu mfalme Malikul Habasha, mfalme wa Habasha, akaslimu. Alipokufa katika mwaka wa 9, Mtume za salama akaletewa wahi akiwa Madina kwamba Malikul Habasha amefariki. Mtume akamswalia swala ya ghaib, kuonyesha kwamba huyu mfalme alislimu. Aliyebeba ujumbe na kuja kumsilimisha huyu hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali alikuwa ni masahaba akiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib. Amr ibn al-As anafikisha dawa katika miji ya Tunisia na Algeria leo, Jazair na Somana na Sudan, biladun nuba. Hudhaifa ibn al-Yaman anafikisha dawa katika miji ya Azerbaijan, ambapo Azerbaijan ni miji ambayo ikaribiana na China katika mipaka ya China kwa upande wa kaskazini mashariki. Hao waliokwenda kule si wengine bali ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba hawa ndio ambao hii Qur'ani ambayo leo tuko nayo na tunajifakharisha nayo ni kitabu ambacho la raiba fihi, wao walikihifadhi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ilipokuja haja ya kuiandika Qur'an katika msahafu, akaiandika mpaka leo tuko nayo na tunaitakidi moja kwa moja kwamba la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hakuna Muislamu ambaye anashaka juu ya Qur'an. Ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake na ni mwongozo wa kuongoa watu Mungu. Waliohifadhi kutoka kwa Mtume sallama ni nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana kuenea kwa Uislamu duniani walitumika ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuiandika Qur'ani katika msahafu huu ambao tuko nao, iliandikwa kipindi cha Khalifa Uthman radhiyallahu anhu mpaka leo hii Waislamu tuko nayo, baada ya kuwa imehifadhiwa katika vifua vya masahaba na wengine wameandika katika sehemu mbalimbali kisha wakaikusanya sehemu moja. Hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo leo zipo katika vitabu tofauti, hadithi hizi waliozipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akina nani, wakazihifadhi na wakaja wakawafundisha watu wengine ambao hawajamuona wala kumuasiri bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akina nani? Si wengine, hawa ni masahaba. Kwa maana hiyo kizazi hiki cha kiswahaba ni jisr, ni daraja baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na umma. Ina maana wao waliachukua mafundisho wakayahifadhi, wakayazingatia, wakayalinda, kisha kama yalivyo wakawafikishia kizazi kingine kabla ya Mtume sallama ajafa, na vile vile baada ya kufichwa vile vile Mtume sallama waliendelea kufikisha mpaka sahaba wa mwisho walipofishwa mwaka wa 110. Wote kwa pamoja walikuwa wakifanya kazi kila mmoja katika sehemu yake kufikisha mafundisho haya ambayo leo Waislamu wote tuko nayo duniani. Hawa ni kina nani? Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Watu bora kabisa ni wale watu ambao walioishi katika karne yangu. Namba moja ni hawa. Ni kina nani hawa? Ni masahaba radhiallahu ta'ala. Hii ni moja mfano ya dalili zilizokuwa nyingi mno ambazo zikielezea kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ndio wale ambao Qur'ani umeelezea kwamba as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Ni hawa masahaba ambao Qur'an imewagusa. Qur'an imewaelezea na kuwasimulia. Kizazi hiki ni kizazi bora katika Uislamu huu. Kama kuna kizazi kilichokuja baada ya hawa, basi hawa walipatia, na maana ubora wao umeendelea kuwepo na utaendelea kuwepo ila antakuma saa. Sasa hawa watu, hiki kizazi Baadaye wakatokea baadhi ya watu, watu ambao yantasibuna ila al-Islam kadhban wa zura, ambao wanajinasibisha na Uislamu kwa uongo, wakaweka kwamba katika kumwabudia Allah na kutafuta radhi za Allah ni kuwatukana hawa. Yaani watu dini yao, ili dini hii itimie na iwe ni dini ambao wao wanaitakidi kwamba wanapata radhi za Allah, basi ni kuwatukana hawa wote isipokuwa watu 15 miongoni mwao katika watu zaidi ya 150,000 au 200,000. Watu hawa wamefanya takaruban ila Allah Ta'ala ni kuwatukana masahaba. Tena wale masahaba ambao masahaba wenzao walikuwa wana hawa ndio masahaba bora. Watu walipokuwa wakiulizwa nani mbora wenu, wakisema mbora wenu ni Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, wakiwataja masahaba, masahaba hawa. Na kuna wengine Mtume sasa amewabashiria pepo aliyokuwa anatembea hapa duniani, wanahesabika hawa ni watu wa peponi. Yaani watu wanatembea sokoni, majiani, lakini wanajigamba fulani na fulani min ahli aljanna. Hawa wanatukanwa, na vile si kutukanwa tu, bali watu wanawalaani. Kila kitajwa hawa ni laanatullah, kila kizungumza hawa laanatullah. Kwa nini? Kwa nini hali imefikia hivi? Na hivi lipi limapelekea hivi? Hakuna lolote isipokuwa ni uadui na dini. Kwa nini? Ikiwa yule aliyebeba dini akawa huyu ni maluuni, amelaaniwa, ni kafir, ni mujrimu, ni fasiki, ni dhalimu, sasa kile alichobeba kitasalimika? Hakiwezi kusalimika. Ina maana na hiki alichokibeba vile vile akina, kwa sababu huyu ana amana, na kila alichokibeba vile vile lazima atakifanyia khiana, maana kwamba hii dini haipo, maana si sawa sawa. Kwa tukana wabeba dini, ndio kuitukana dini. Sisi tuna imamu wetu mathalani hapa, alafu sisi tunamuamini bidhahirihi, kwa ile dhahiri wake tujaona jambo baya kwake, alafu akatokea mtu anamtukana imamu wetu, maana yake nini? Ni kututukana sisi sote kwa pamoja, kwa sababu sisi tunaamini ni imamu wetu hapa msikitini, na kwa dhahiri hatujaona jambo baya lolote kwake yeye, tunayajua ama siri ni yeye na Mola wake, lakini ya dhahiri tunamjua ni mtu safi, ni mtu mwadilifu, ni mtu mwema. Alafu anakuja mtu anatukana, maana ni kutukana dini na kutukana sote. Hii ni sawa sawa na kuwatukana hawa masahaba. Sasa basi, hili jambo katika ardhi zetu limekuwa ni jambo lenye kuenea kwa kiasi kikubwa, na katika miji hii huenda likajulikana zaidi kuliko miji mingine katika nchi hii. Ila imekuwa wajibu sasa kutanabaisha na kuwazindua watu kwamba mwenendo huu, tabia hii ni tabia chafu, ni mwenendo mwovu, na ni mwenendo kutukana sote. Maana yake kwamba Mtume sala salam angekuweka aletewa wahi, aletewa dini na Allah tabaraka wa taala, alafu hakuna kuipokea hii dini, singefika. Lakini Allah alimjalia akamwekea watu wa kuipokea ili kufikisha kizazi kingine ambacho hicho kitakuja hakitomuona Mtume sala salam. Ndio wengi ambao wasiomuona Mtume sala salam ni wengi kuliko waliomuona katika Waislamu. Sasa ingekuwa hawapo kumtakufa na dini, manake kwa utaratibu ambao kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa leo hawa ikiwa Mtume sallam alipofishwa wakawa wote wakawa maluuni, sasa hii dini ilibebwa na nani? Dini hii itabebwa na watu wawili? Itabebwa na mtu mmoja? Wakati dawa wawili sunna, vitabu kuandika ilmu vimetaja maswahaba takribani maswahaba zaidi ya 100,000 ambao wamebeba dini hii, wamesimulia matendo mbalimbali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesimulia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba hawa as-sahaba kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu. Walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, faamanu bihi, wakamwamini, waashu bil islam, wamatu na wakafa aliyakuwa ni Waislamu. Na hawa ikiwa sisi wazee wetu, baba zetu sisi waliotuzaa ni watu bora, basi ubora wa baba zetu sisi aufikii ubora wa masahaba, ubora ambao wao wametajwa na Allah moja kwa moja. babako hajataja moja kwa moja hapa, lakini wala babangu, lakini masahaba wametajwa wengine kwa majina kabisa, kina Zaid. Kuonesha nini? Ubora watu hawa. Sasa kuwatukana ni kutukana dini, na kuwatukana ni kuwatukana Waislamu, na jambo hili alikubaliki. Kila kipindi hiki chokuwa nacho, hawa watu ambao wanawatukana hawa masahaba zaidi na zaidi, wanajiandaa kufikia katika mwezi unaitwa mwezi wa mfungo nne. Mfungo nne katika masiku kumi ya mwanzo mpaka siku ya kumi ya Ashura. Hii siku ndiyo siku ya kutukana wa mabwana mpaka basi, na wekiwa na maana kwamba ndio siku kupata thawabu mpaka basi. Sasa basi, katika kipindi hiki Waislamu kuanzia maduati, makhutaba na maimamu na Waislamu kwa ujumla kusimama kidete kuwatetea hawa. Hawa wamekufa, lakini nani atawatetea? Tayari Mtume salama akashawaelezea, Allah tabaraka wa taala ya Qur'an akashawaelezea, ni kubainisha yale ambayo anaelezea Allah ndani ya Qur'an na yale ambayo anaelezea Mtume salama kuhusu watu hawa. Huku ndio kuwaenzi hawa mashujaa, hawa masahaba, ili iwe ni jawabu na radden, majibu na radi, warudi wale waovu ambao wanawatukana hawa. Na watu wasikae kimya wakaeka mikono hivi kwa sababu bwana mnaona kwamba watu hawajibu. Na kuwajibu katika hivi msikiti, kuwajibu hivi wewe, kuwajibu masokoni, kuwajibu majiani, kwamba kuonesha kwamba wanachokifanya si cha sawa sawa na si Uislamu, na ni jambo ambalo linawatoa katika daira ya Uislamu. Kama vile maulama wengi walivyoelezea kuhusu hukumu ya wale ambao wanawalaani na kuwatukana sahaba za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jioni hii nilikuwa nakukumbusha kipengele hiki cha mabwana wakubwa hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, kuwakumbusha Islam na vile vile kuwataka Waislamu wapuuze wale ambao wanawatetea, wanawatetea wenye kuwatukana masahaba, wanawatetea kuwapuuza wale masuni wanawatetea mashia. Wapo watu hawa wanaitwa mukhalatul qaumi, makapikapi ya kijamii, kila jamii na makapi. Hawa mukhala ni makapi haya, kazi yao wao ni kuwatetea, bwana hawa tukani, hapana hawa ndugu zetu, hapana. Hawa ni kuwapuuza, kwa sababu hawa hakuna linawasukuma kufanya hivyo isipokuwa kuna maslahi ya kidunia wanafaidika nayo. Sasa dunia ya leo iko wazi sana, mambo yanaonekana, na wale wanafanya hivyo wanasema tutafanya kadha kwa ili wapate kunusuriwa na kutetewa. Lakini sisi natakiwa tuwatetee masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Zabar.